akcesoria. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zaproszenie szefa kancelarii premiera dla prezydenta Warszawy. Obaj mają rozmawiać o tym, co dalej po awarii w oczyszczalni Czajka. Posyłanie dzieci do szkół nie powoduje większej fali epidemicznej. Tak o rozpoczętym dzisiaj nowym roku szkolnym mówi rzecznik resortu zdrowia. Studenci na ulicach Mińska w dniu rozpoczęcia roku akademickiego wyszli na ulicę, żeby wesprzeć opozycję. Za godzinę prawdopodobnie dojdzie do spotkania prezydenta Warszawy z szefem kancelarii premiera. Michał Dworczyk poinformował, że zaprosił Rafała Trzaskowskiego, żeby porozmawiać o sytuacji po awarii w oczyszczalni ścieków Czajka. Wcześniej na posiedzeniu sztabu ustalono, że wojsko wybuduje most pontonowy, na którym ułożony zostanie tymczasowy rurociąg odprowadzający ścieki z lewobrzeżnej Warszawy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że podczas planowanego spotkania prezydentowi Warszawy zostaną przedstawione szczegóły. Informacje. Zaprosiłem pana prezydenta Trzaskowskiego, żeby przekazać mu szczegółowe informacje, ustalić właśnie szczegóły i stosowne służby już wejdą w roboczy kontakt, czy rozwiną ten kontakt z przedstawicielami miasta po to, żeby ten projekt realizować. Most pontonowy, na którym ustawiono tymczasowy rurociąg, powstał po poprzedniej awarii Czajki, do której doszło w sierpniu zeszłego roku. Michał Dworczyk powiedział, że w tym roku to miasto będzie musiało zorganizować cały proces, a także ponieść koszty związane z budową mostu. Do awarii rurociągu doszło w sobotę. Od tego czasu nieczystości są zrzucane do Wisły. Powrót dzieci do szkół nie stanowi w tej chwili dużego zagrożenia epidemicznego. Tak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przykład innych państw, jak choćby Norwegii, daje nam tu sygnał, że pójście dzieci do szkół wcale nie powoduje zwiększonej fali epidemicznej. Nie ma takich informacji potwierdzonych, ale oczywiście patrzymy na to ostrożnie, dmuchamy na zimne. Dzisiaj rozpoczął się nowy rok szkolny, a uczniowie wrócili do klas. Jeżeli w jakiejś szkole pojawi się ognisko zakażeń koronawirusem, to decyzję o ewentualnym możliwym nauczaniu zdalnym będzie podejmował dyrektor placówki w porozumieniu z sanepidem i samorządem. O poranku resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 550 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Do szkół wracają też m.in. dzieci w Anglii i Walii. Jak tam wyglądały przygotowania i jak tam będzie wyglądała nauka, to sprawdzał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Żel do odkażania rąk, w niektórych rejonach maseczki na korytarzach i w szatniach. Plan ułożony tak, by zmniejszyć tłok w szkołach. Dzieci podzielone na tak zwane bańki spotykają się na przykład tylko ze swoim rocznikiem. Do tego rada dla starszych uczniów. Utrzymujcie od siebie dystans. Tak wygląda nowa normalność w angielskich i walijskich szkołach. Młodzi ludzie wracają do nauki, nadrabiają zaległości. Latem nauczyciele wykonali ciężką pracę, by szkoły były bezpieczne. Przekonuje w BBC Nick Gibbs z Ministerstwa Edukacji, a z opublikowanego dziś raportu wynika, że miesiące zdalnej nauki pogłębiły nierówności społeczne. Ucierpiały dzieci z uboższych rodzin. Cały czas niepokój o swoje bezpieczeństwo wyraża jednak część nauczycieli, a także woźnych czy ludzi pracujących w kuchni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na Białorusi kolumna studentów maszeruje przez stolicę. Wyszli manifestować w dniu rozpoczęcia roku akademickiego, żeby wesprzeć powyborczy protest opozycji. Według doniesień naszego korespondenta, milicyjny OMON zatrzymał już kilkudziesięciu młodych ludzi. Milicjanci zatrzymywali studentów w okolicy Uniwersytetu Lingwistycznego i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Zatrzymany został wykładowca historii Wadzim Bielałcał, który wyszedł bronić swoich studentów przed działaniami milicji. Studentom z kilku uczelni udało się połączyć w jedną kolumnę. Teraz około 2000 młodych ludzi maszeruje przez centrum stolicy, skandując "Niech żyje Białoruś". Mieszkańcy Mińska zbierają się również przed bramami wejściowymi do kilku miejscowych fabryk, m.in. do zakładów traktorowych. W internecie pojawiły się apele, aby Białorusini pod wieczór wyszli na Centralny Plac Niepodległości, by pokazać, że są dumni ze swojej młodzieży. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. 11 węży oraz szereg innych zwierząt wynieśli z mieszkania na Ratajach w Poznaniu pracownicy tamtejszego zoo. Wezwali ich na pomoc policjanci, którzy w tym samym mieszkaniu przejęli nielegalną broń. Tego wątku mundurowi ze względu na dobro śledztwa na razie nie opisują. Podają jedynie, że zatrzymano mężczyznę. Jeśli natomiast chodzi

Tonacji Trójki we wtorek po 15 zaczęliśmy od płyt zespołu Black Country Communion. W ogóle dziś w walizeczce kilka takich płyt, których kiedyś słuchaliśmy w programach, których już nie ma. Black Country Communion kiedyś bardzo często odtwarzany w programie Two Baron, a potem w programie Do Południa. Dziś w Tonacji Trójki i na dowód z walizeczki jeszcze jedna płyta z tamtych odległych lat, zatytułowana God Guns, zespół Lynyrd Skynyrd. Still Alive, Still Unbroken. To był zespół Lynyrd Skynyrd. Kiedy słucham zespołu, zawsze przypominam sobie koncert na Torwarze w Warszawie. I jest mi lekko wstyd, bo wyszedłem z tego koncertu, dlatego że wydawał mi się za głośny. Nie mogłem w to wtedy uwierzyć, ale naprawdę tak było, a potem znalazłem potwierdzenie swoich uczuć i swoich odczuć w programie, który poprowadził Piotr Kaczkowski, który powiedział, że dźwięk był nie do zniesienia. No i mimo, że słuchacze na Torwarze patrzyli na mnie z dużym zdziwieniem, że wychodzę z koncertu, no to jednak tak było. Ale w radiu i w tonacji trójki zawsze chętnie wracam do tego zespołu i w ogóle do płyt tej formacji. Still Unbroken, Lynyrd Skynyrd. Teraz kolejna płyta z walizeczki i płyta obiecująca, dlatego że po pierwsze jest na niej hipisowska pacyfa, a po drugie jest zatytułowana Soundcheck. Leslie West. Leslie West, Soundcheck, taka płyta, której dawno nie było. Sam nie miałem jej w ręku chyba z 7 lat. Leslie West, który na pewno znany jest słuchaczom tonacji. Dojrzały artysta na tej płycie, dojrzały gitarzysta, który wywarł wielki wpływ na kolejne pokolenia muzyków, a chyba najbardziej kojarzony jest 1969 rokiem, kiedy to występował na festiwalu Woodstock, wtedy z zespołem Mountain. No ale potem nagrał jeszcze kilka znakomitych płyt, a jako że rockmeni piszą najpiękniejsze ballady, no to dziś jeszcze na dowód tych słów Leslie West tak czaruje. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. Wiedzą Państwo, że lubię takie cudeńka. You Are My Sunshine. Piękny utwór i piękny tytuł. Leslie West z płyty Soundcheck. Można brać w ciemno, dlatego że płyta tak skonstruowana i okładka tak skonstruowana, że na froncie zobaczą Państwo wskaźnik wysterowania dźwięku. Płyta zatytułowana Soundcheck, a album i jego okładka zamykana tylną płytą wzmacniacza, tam gdzie wpina się te wszystkie kabelki, a potem one przetwarzają wszystkie piękne dźwięki. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w tonacji Trójki zostały nam 32 minuty na okrętkę. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna płyta pod takim zbiorczym hasłem Kiedyś w Trójce. Zachwyciliśmy się tą płytą, autorem był Newton Faulkner. Zachwyciliśmy się, bo było nas dwóch. Na pewno Mariusz Owczarek i na pewno ja. Przy okazji Mariusz Owczarek dziś spotka się z Państwem po 16:00, w jego imieniu zapraszam. Płyta była zatytułowana Write It On Your Skin. Oto utwór tytułowy Newton Faulkner. Take everything you know and write it on your skin. And you can carry on and forget everything. Take everything you own and put it in your car. You can drive away so far. Then drive into a lake and take off all your clothes. Set your clothes on fire. Now you are alone, but you've got all you know written on your skin. So you can carry on and forget everything. All the things I'd rather be. All the things I'd rather be. I can't stay around you. I can only be. Take everything you know. Write it on your skin, then you can carry on and forget everything. Take everything you own and put it in your car. You can drive away so far. Then drive into a lake and take off all your clothes. Set your clothes on fire. Now you are alone, but you've got all you know written on your skin. So you can carry on and forget everything. Oh, all the things I'd rather. Feels like a music box. I'm spinning round slowly and I can't get off. Start again. Life feels like a music box. Start again. I'm spinning round slowly and I can't get off. Start again. Life feels like a music box. Start again. Dziś w tonacji Trójki, bo o tym jeszcze nie mówiłem, Aleksandra Budka dba o wszystko. Pani Alina Benke realizuje audycję i to jest nasze pierwsze radiowe spotkanie, ale wyrażam nadzieję, że to jest początek długiej, bluesowo-rockowej, radiowej znajomości. No i Piotr Baron mówi do Państwa te słowa. Każdy z Państwa i każdy z słuchaczy Trójki ma swoje ukochane nagranie zespołu Toto. Ja też i tego mojego ukochanego chciałbym, byśmy dziś posłuchali. Uwielbiam to nagranie i jestem zadowolony z siebie, co może idiotycznie brzmi, ale w związku z tym, że tak bardzo je lubię, nie często je Państwu proponuję. Sięgnąłem po swoje notatki i ostatni raz prezentowałem Państwu ten utwór 6 lat temu. Spanish Steps of Rome, zespół Toto. No i mistrzowska gitara Steve'a Lukatera tutaj dała znać o sobie. Pokazał, jak mistrzowsko grać na tym instrumencie, nie nadużywając go, a jednak będąc przez cały czas tego utworu Spanish Steps of Rome obecnym, wyraźnie obecnym. To był zespół Toto. Część słuchaczy pyta, bo skrzynka internetowa, proszę bardzo, do Państwa dyspozycji, piotr.baron@polskieradio.pl, co w walizce dzisiaj z bluesa? A no właśnie, trochę, szczerze mówiąc, nie zaglądałem jeszcze w te płyty, które są płytami bluesowymi, ale oto jest. Nie byle kto, bo Albert King, płyta, którą lubię od bardzo wielu lat, Born Under the Bad Sign, z czarnym kotem i 13 w kalendarzu piątek. Znaczy nie może być gorzej. Albert King. Nie oceniać płyty po okładce. Płyta jest świetna, mimo że na okładce czarny kot i 13 piątek. Albert King, Born Under Bad Sign. No i skoro trąciliśmy o bluesa, to od razu powiem, że mam teraz dosyć dobrą wiadomość. Mianowicie kilka tygodni temu narzekaliśmy sobie tutaj w Tonacji Trójki, że w tym roku nie spotkamy się w Tychach na dorocznym festiwalu Rok na Plaży. Okazuje się, że niespodzianka goni niespodziankę. Spotkamy się w Tychach. Będzie to impreza, która tym razem jest nazwana Rok nie na plaży. I koncert odbędzie się 5 września, więc za kilkadziesiąt godzin o 19 w Tychach w sali koncertowej Mediateka. I podczas tego festiwalu Rok nie na plaży wystąpi zespół Cree, ale nie sam, bowiem z zespołem AUXO. To jest orkiestra kameralna miasta Tychy pod dyrekcją maestro Marka Mosia. Jestem bardzo ciekaw tego połączenia. Próby trwają 5 września, przypominam, to jest sobota, godzina 19. Mediateka Tychy, AUXO, czyli Orkiestra Kameralna Miasta Tychy i zespół Cree. Hard dziś nocą od paru dni. Szukasz ludzi takich jak ty. Znaleźć ciężko, niełatwo jest, ja wiem. Gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia szał. Słyszysz znajomy rytm. Rolling Stones otwiera drzwi. Wszystko gra. Idziesz dalej i widzisz ją. Podejść musisz, powiedzieć to. Dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to. Jestem tu dla ciebie całą noc. Całą noc. Jestem tu dla ciebie. Zesłuchni, Orkiestra Kameralna Auxo, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Mediateka, sobota, godzina 19. Jestem bardzo ciekaw. Najbardziej się boję tego momentu, kiedy połączą siły i Auxo, i Kri i wspólnie wykonają utwór zatytułowany Gdzieś na dnie twojego serca. To jest utwór bardzo specjalny, ja już kiedyś państwu opowiadałem, napisany specjalnie dla bardzo chorej dziewczyny. No jest niezwykle wzruszający i w warstwie muzycznej, i w warstwie tekstowej. Będę na tym koncercie. Jeszcze chciałem państwu powiedzieć rzecz najważniejszą, o której zapomniałem. Mianowicie koncert jest organizowany w bardzo kameralnych warunkach i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W maseczkach i z zachowaniem dystansu. Tak to będzie w Mediatece w sobotę o 19:00. Kri. Czekam, bo ich nie widziałem ponad 2 lata. Jestem ciekaw, jak to będzie. No a skoro jesteśmy przy koncertach, to teraz o wiele większy koncert i wspomnienie tego koncertu w Red Rocks. Odbył się ten koncert. To John Butler Trio. Nice. I could be a loud the walking dead. I could be ignorant, I could be a punk. I could live my life, man, I could be late. I could be anything I put my mind to. For all I gotta do is give myself a half a chance. I could bring love back into my life, share it with the world if I got some balance to everybody. Cóż to był za koncert John Butler Trio. Ciągle mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie nam się spotkać na żywo na koncercie. Taka była dziś tonacja trójki, tak wybrzmiała. Bardzo dziękujemy. Aleksandra Budka, Alina Benke i Piotr Baron. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. There's a diamond in the sky. Get that fire burning strong right here and right now. It's here and then it's gone. There's no secret anyhow. We may never love again to the music of guitar. In our Shangri-La, tonight your beauty burns into my memory. The wheel of heaven turns above us endlessly. This is all the heaven we've got right here where we are in our Shangri-La. Thank you.